15. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad zeyyennes semâed dünya bimesâbîhâ ve cealnâhâ rucûmen lişşeyâtîn. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına 7 basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Lisan-ı şer'ide o ecnas-ı muhtelifeye melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Evet, hakikat öyle iktiza eder. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi, zişuur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi, şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Çünkü kainatı haddü hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bilbedahe mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister. Evet, hüsn elbette bir aşık ister. Taam ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vüs'atli ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vazaife ve ibadata, nihayetsiz melaike envaı ve ruhaniyat ecnası lazımdır. Bazı rivayatın işaratiyle ve intizam-ı âlemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım ecsam-ı seyyare, seyyarattan tut ta katarata kadar bir kısım melaikenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler, alemi şehadeti seyredip gezerler. Hem denilebilir ki bir kısım ecsam-ı hayvaniye, hadiste tuyurun, hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler, alemi cismaniyatı seyran edip, o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismani mucizat-ı fıtratı temaşa ederler. Elbette kesafetli topraktan ve küduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden Halık'ın elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden bir kısım zişuur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır. Melaike ve ruhaniyatın vücutlarına dair nokta namında bir risalemde ve 29. sözde 2 kere 2 4 eder derecesinde bir kat'iyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et. İkinci basamak. Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Zemine lazım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor yani gönderiliyor. Vahye istinat eden bütün edyan-ı semaviyenin icmağı ile ve şuhuda istinat eden bütün ehli keşfin tevatürüyle melaike ve ervah semadan zemine geliyorlar. Bundan hisse garip bir hadsi kat'i ile bilinir ki sekene-i arz için semaya çıkmak için bir yol vardır. Evet, nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider, öyle de ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya veya cesetlerini çıkaran ervah-ı emvat, izni ilahiyle oraya giderler. Madem hıffet ve letafet bulanlar oraya giderler, elbette cesedi misali giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene-i arz ve hava semaya gidebilirler. Üçüncü basamak. Semanın sükût ve sükûneti ve intizam ve ıttıradı ve vüs'at ve nuraniyeti gösterir ki, sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Belki bütün ahalisi mutidirler. Ne emrolunsa onu işlerler. müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Evet, zeminde ezdat içtima etmiş, eşrar ahyara karışmış, içlerinde münakaşat başlamış. O sebepten ihtilafat ve ızdırabat düşmüş ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş ve ondan terakkiyat ve tedenniyat çıkmış. Şu hakikatin hikmeti şudur ki, beşer, şecere-i hilkatin en son cüz'ü olan meyvesidir. Malumdur ki, bir şeyin semeresi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüz'üdür. İşte bunun için semere-i âlem olan insan, en cami, en bedi, en aciz, en zayıf ve en latif bir mucize-i kudret olduğundan, beşiği ve meskeni olan zemin, asumana nispeten maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber, manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizat-ı sanatın meşheri, sergisi ve bütün tecelliyat-ı esmasının mazharı, nokta-i mihrakiyesi ve nihayetsiz faaliyet-i Rabbaniyenin mahşeri ve makesi ve hadsiz hallakiyet-i ilahiyenin hususan nebatat ve hayvanatın kesretli enva-ı sagiresinde cevvadane icadın medar ve çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük mikyasta numunegahı ve mensucat-ı ebediyenin süratle işleyen tezgahı ve menazır-ı sermediyenin süratle değişen taklitgahı ve besatin-i daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiyegahı olmuştur. Haşiye: evet, küre-i arz küçüklüğüyle beraber semavata karşı gelebilir. Çünkü nasıl ki daimi bir çeşme, varidatsız büyük bir gölden daha büyük denilebilir, hem bir ölçek ile bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir mahsulatla zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek müvazeneye çıkabilir. Aynen öyle de, küre-i arz, Cenab-ı Hak onu sanatına bir meşher ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine mezher ve cennetine mezra'a ve hadsiz kainata ve mahlukat alemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb alemine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Her sene kat kat ve katmerli 100.000 tarzda masnuattan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döktüğü bütün o müteceddit alemleri ve arzın müteaddit gömleklerini nazara al, yani bütün mazisini hazır farz et, sonra yeknesak ve bir derece basit semavata karşı müvazene et. Göreceksin ki arz ziyade gelmezse noksan da kalmaz. İşte Rabbus semavati vel ard sırrını anla. İşte arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyet-i sanaviyesindendir ki Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerreren Rabbus semavati vel ard der. Hem arzın şu mezkür hikmetlerden neş'et eden süratli tahavvülü ve devamlı tagayyürü iktiza eder ki, sekenesi de ona göre mazhar-ı tahavvülat olsun. Hem şu mahdut arz, hadsiz mucizat-ı kudrete mazhar olduğundandır ki, en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına sair zihayatlar gibi fıtri bir hat ve hulki bir kayıt konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenniye mazhar olmuştur. Enbiyadan, evliyadan tut, ta nemrutlara, ta şeytanlara kadar uzun bir meydanı imtihanları peyda olmuştur. Madem öyledir, elbette firavunlaşmış şeytanlar, hadsiz şerâretiyle semaya ve ehline taş atacaklar. Dördüncü basamak. Bütün alemlerin Rabbi ve müdebbiri ve hâliki olan Zât-ı Zülcelal'in, ahkamları ayrı ayrı pek çok namları ve ünvanları ve esma-i hüsnası vardır. Mesela, ashab-ı nebi safında küffara karşı muharebe etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve ünvan ise, o isim ve ünvan iktiza eder ki, melaike ile şeyatin ortasında muharebe bulunsun ve ahyar-ı semaviyyin ve eşrar-ı arzîn mabeynlerinde mübareze olsun. Evet, küffarın nüfus ve enfasları kabzayı kudretinde olan Kadir-i Zülcelal, bir emir ile, bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rububiyet-i âme ünvanı ile, hakîm ve müdebbir ismiyle bir meydan-ı imtihan ve mübareze açıyor. Temsilde hata olmasın, görüyoruz ki, nasıl ki bir padişahın daire-i hükümeti itibariyle ayrı ayrı pek çok ünvanları, isimleri bulunur. Mesela, daire-i adliye onu hakim-i adil namıyla yad eder. Daire-i askeriye onu kumandan-ı azam namıyla bilir. Daire-i meşiat onu halife ismiyle zikreder. Daire-i mülkiye onu sultan namıyla tanır. Muti ahali ona merhametkar padişah derler. Asi insanlar ona kahhar hakim derler. Daha bunlara kıyas et. İşte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o padişah-ı âli, aciz, zelil bir asiyi bir emir ile idam etmiyor, belki hakim-i adil ismiyle onu mahkemeye gönderir. Hem muktedir, hem sadık bir memurunu, taltife liyakatını biliyor. Fakat hususi ilmiyle, hususi telefonuyla onu taltif etmiyor, belki haşmet-i saltanat ve tedbir-i hükümet ünvanıyla mükafata istihkakını teşhir etmek için bir meydanı müsabaka açar, vezirine emreder, ahaliyi temaşaya davet eder. Bir istikbal-i siyasi yaptırır. Muhteşem bir imtihan-ı ulvi neticesinde bir mecma-ı âlide onu taltif eder, liyakatını ilan eder. Daha başka cihetleri bunlara kıyas et. İşte, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى Ezel ve ebed sultanının pek çok esma-i hüsnası vardır. Tecelliyat-ı celaliye ve tezahürat-ı cemaliye ile pek çok şuunatı ve unvanları vardır. Nur ve zulmet, yaz ve kış, cennet ve cehennemin vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe'n ise, kanun-u tenasül, kanun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok umumi kanunlar misüllü, kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kalp etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, ta sema afakında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şumulünü iktiza eder. 5. basamak. Madem arzdan semaya gidip gelmek var, semadan arza inip çıkmak oluyor. Ehemmiyetli levazımat-ı arziye oradan gönderiliyor ve madem ervah-ı tayyibeler semaya gidiyorlar, elbette ervah-ı habise dahi ahyarı takliden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler. Çünkü vücutça letafet ve hiffetleri var. Hem şüphesiz tart ve reddedilecekler, çünkü mahiyetçe şeraret ve nühusetleri vardır. Hem bilâ şek ve lâ şüphe, şu muamele-i mühimmenin ve şu mübareze-i maneviyenin âlem-i şehadette bir alameti, bir işareti bulunacaktır. Çünkü saltanat-ı rububiyetin hikmeti iktiza eder ki, zîşuur için bahusus en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve dellallık ve nezaret olan insan için tasarrufat-ı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun, birer alamet bıraksın. Nasıl ki nihayetsiz bahar mucizatına yağmuru işaret koymuş ve havarik-ı sanatına esbab-ı zahiriyeyi alamet etmiş, ta âlem-i şehadet ehlini işhad etsin. Belki o acip temaşaya umum ehli semavat ve sekene-i arzın enzar-ı dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı etrafında nöbettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş bir kal'a hükmünde, bir şehir suretinde gösterip haşmet-i rububiyetini tefekkür ettirsin. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilanı hikmeten lazımdır, elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hadisat-ı cevviye ve semaviye içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha ensebi yoktur. Zira yüksek kalelerin muhkem burçlarından atılan mancınıklar ve işaret fişeklerine benzeyen şu hadisat-ı necmiye, bu recmi şeytana ne kadar ensep düştüğü bedaheten anlaşılır. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor, sair hadisat öyle değil. hem şu hikmet zaman-ı Adem'den beri meşhurdur ve ehli hakikat için meşhuttur. 6. basamak, beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cuhuda müstayit olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkâr bir belagatla ve öyle âli ve bahir üsluplarla ve öyle gâli ve zahir temsiller ve mesellerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zecreder ki kainatı titretir. Mesela, ey ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hudud-u mülkümden elinizden gelirse çıkınız, meseline işaret eden, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْ اِسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ اِلَّا بِسُلْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ayetindeki azametli inzara ve dehşetli tehdide ve şiddetli zecre dikkat et. Nasıl ins ve cinnin gayet mağrurane temerrütlerini gayet mucizane bir belagatle kırar, acizlerini ilan eder. Saltanat-ı rububiyetin genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve biçare olduklarını gösterir. Güya şu ayetle hem وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ ayetiyle böyle diyor ki, ey hakareti içinde mağrur ve mütemerrit ve ey zaaf ve fakri içinde serkeş ve muannit olan cin ve ins! Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızla öyle bir sultan-ı zişanın evamirine karşı geliyorsunuz ki, yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakim-i zülcelale karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti askerleri var, faraza şeytanlarınız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle recmedebilirler. Hem küfranınızla öyle bir Malik-i Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, ibadından ve cünudundan öyleleri var ki, değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adüvvü kafir olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri, şuvazlı nühasları size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır, eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi küreniz misüllü yıldızları üstünüze yağdırabilirler. Evet, Kur'an'da bazı mühim tahşidat vardır ki, düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Belki haşmetin izharı ve düşman şenaatinin teşhiri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemali intizamı ve nihayet adli ve gayet hilmi ve kuvveti hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder ve üstünde tutar, düşürtmez, tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. وَاِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَه۪يرٌ Ne kadar Nebi hakkına hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat, yalnız hürmet-i Nebi'nin azametini ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. 7. basamak. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Bir kısmı nihayet küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır ve yıldızların küçük bir nev'ini de şeyatinin recmine alet etmiş. İşte bu recm-i şeyatin için atılan şahapların üç manası olabilir. Birincisi, kanun-u mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remz ve alamettir. İkincisi, semavatta hüşyar nöbettarlar, muti sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilatından ve istimalarından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Üçüncüsü, muzahrafat-ı arziyenin mümessilat-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telbis etmemek ve nüfusu habise hesabına tecessüs ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misillü, o şeytanları ebvab-ı semadan o şahaplarla ret ve tarttır. İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinden gözünü yuman kozmografyacı efendi, şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlara birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını gör. O ayetin semasından bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını recmet, biz dahi etmeliyiz. Ve Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn beraber demeliyiz. Felillahil hüccetül bâliğa vel hikmetül kâti'a. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alîmul hakîm.